بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق الله العلي العظيم. دا شو آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه دا د سورة الزخرف د اول آیاته څخه نیولې تر اتم آیاته پورې وه. نو اول د واره چې دی هغه د دې سورة معرفي ده. نو د دغه سورة نوم چې دی الزخرف دی. زخرف سرو زرو ته ویل کېږي. نو دا نوم د ده چې دی چې د اخیسته سوی دی دا د پنځه دیرشم آیاته څخه اخیسته سوی دی. هلته چې بیا موږ ورسو په پنځه دیرشم آیات کې د دغه سورت د زخرف توری راغلی دی. معنا نو دا یو نقشه سوه د دې سورت لپاره چې هغه سورت چې په دې کې د زخرف د سرو زرو خبره شوې ده. معنا چې الله وایي چې زه و دوی ته به ما سره زر وکړي وه خو دا دیګرده خلک به بره کاپیران کېدلی. انا د دې بامونه به د سپینو زرو وای، دروازې به د سرو زرو وای. معنا چې هغه کوم نعمتونه د دنیا د هغه اعلی اعلاغ به موږ د کفارو ته ورکړو. نو دغه د زخرف توري چې هلته په پنځه دیرشم آیات کې راغلی هغه یې نوم کې راوړي په دې سورت باندې چې شي دی یشي دی نو دا خو د ده نوم شي. اوس یو چې دی د ده دا نمبر یې دی چې دی کوم نمبر دی دلته په قرآن کریم کې په کتابت کې چې لیکلی دی درې څلویښتم نمبر دی. دی یو د ده د نزول نمبر دی چې دی نازل سوی دی هغه یې بیا درو شپېتم نمبر دی. دغه سوره چې شورا چې خلاص شو هغه چې و دو شپېتم دی درو شپېتم دی. په ترتیب نزولي کې دی دوه هلته پرلهپسې دي لکه په ترتیب کتبي کې چې پرلهپسې دي. په ترتیب کتبي کې هغه دوه څلوېښت دی درو څلوېښت دی. په نزولي کې هغه دو شپېته دی دی درو شپېتم دی. نو دا د ده هغه د لمبر یې شو د نزول او د نوشتې آیاتون د دې چې دی هغه نه اکه آیات دی دی او ورو کوګان په دې کستان او پات سن وعیت چې دی د کوم نوع دی د قران کریم سورته نو خودو نوع دی. یوه مدنی دی بلې مکی دی. مدنی هغه دی چې هغه د هجرت وروسته نازل شوی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کډه و دغه ته یوړ مدنی شریف او مکی آیاتونه هغه دي چې سورتونه او آیاتونه چې هغه تر هجرت د مخه نازل شوي چې د رسول الله علیه السلام کور په مکه کې و د مکه سره یې اړه درلوده. نو د دې سورت نوعیت چې دی هغه دا دی چې دی د مکي سورتو څخه دی. نو چې دا موږ د مکي سورتو څخه دی اوس چې کوم څوک د قرآن کریم سره عادت ولري هغه ته داسې خبرې معلومېږي چې په مکه کې خو چې و دا د مشرکانو ښارو دا مکه خو ورسته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زحمت وګالي چې دې خلکو ایمان راوړي کړي. دا خو د مشرکانو غټ مرکز خپله پر کعبه باندې درې سوه شپېته بته راڅرخېدلي بتانو ته سجدې کېږي الاوتاره ته سجده نه کېدل. ابو جهل ابو لهب دلته و خو حکمرانان د هغه و سرداران د هغه و. نو چې دغه مکی سورتونه یي مکی آیاتونه یي مخاطب یې څوک مشرکان وي نو په دا مشرکانو سره چې مسله پېښه وه دا څلور مسلې اساسي وي. اول دواره دی دا او تعالی په وحدانیت کې مشکل درلودي. توحید یې نه مني د خدای یې والی یې نه مني دغه بوتان چې وسره شریکان چې کوم شیان د خدای څخه غوښته کیږي هغه دي د بوتانو څخه غوښته دا نو بیا خدای ته نږدې دي نو دی راکیږي نو دغه یوه مسله وه د دوی سره مشکل نو په مکې سورتو کې چې دي توحید دپاره دلایل بیانیږي چې الله یو وبولي سو دومه مسله چې ده چې دوی مشکل پکښې کې درلودې هغه یې د قرآن کریم په مسله کې درلودې چې دغه قرآن دا د پیغمبر علیه السلام مختلق جوړ دی دا د الله تعالی کلام نه دی دغه یې نه مني دغه مسله د دوی سره څېړل کیږي چې دا قرآن د الله کلام دی که د الله نه وي د نبي علیه السلام یې بولي نو چې نبي علیه السلام یې جوړولی سي ابولهب کې ولې نشي جوړولی ابو جهل کې ولې نشي جوړولی نو خو دا خپل اعجاز قرآن کریم خپل تا ته په زور تا ته ځان درښي په دا خپل اعجاز باندې چې زه د بنده کلام نه یم درېیم مشکل چې دی درلودې د رسول علیه السلام په رسالت کې درلودې و تو خو یکیم ابو طالب محمد یې درته ګرځېدلې یکیم را لوی سولې اوس خدای پاک باندې بل ودرېد یکیې نبي کړې نبي چې به کېدی خو سردار صاحب به وای د سردار صاحب زوی به وای یا به پلانۍ خان اکا وای خو دغه دا څنګه مسله ده چې ته نبي یې بله مسله یې دلته مشکل نو د نبوت اثبات به پکښې کول کېږي بله مسله مشکل چې دی درلودې په دا قیامت کې درلودې چې دا انسان چې مړ سي بیا را ژوندی کېږي د ده سره حساب و کتاب کېږي بیا جنت دوزخ مشرکان یا د دغه څه منکر وګرځره نه منئ بهر عیسی چې مړ کیسه خلاص شو چې هغه منکر نه وه چې امنۍ هغو دغسې نه منئ لکه اسلام چې موږ ته وایي آخرت یې دغسې خپل د مور و پلار چکه بدله چې معنا په آخرت خو بیز خلاص چې آخرت ته ولاړ شو هم چې پر دې دنیا مې ژوند برابر دی هلته هم برابر دی دا قیاس یې کاوه قرآن کریم دوی ته دغه ورښي چې یو خو آخرت ستا بل دا ستا په رقم نشته چې دا ته وایي چې خامخازه هلته معزز یم دا چې دی هلته ټول و ترازو شته هلته پولې شراط شته چې نیک اعمال یې کړي آخرت د هغو دپاره دی چې بد اعمال یې کړي د دوزخ د هغو دپاره دی تا ولې د ځان دپاره جنت ګارنټي کړی دی لکه په موږ کې چې مثلا اکثره دغسې نظریه یو پخه ده چې ملا او طالب خامخا جنت کړي اوس ورته وایي چې بابا که دا ستا کارونه د ریا او خو د دوزخ ورلوړو نه کوي خو اول به ته ورلویږم دا چې دی هلته پر هغه اعمال حسنه چې په اخلاص باندې یې پر هغه جنت بنا دی چې که دارې دلته نه حسابه ده چې په دنیا کې خلکو د جنت چرکې وهلي دي نو د دوی دغه یا عقیده درلوده چې نسته ګرسره چا چا به درلوده چې ویلیا آخرت خو شته نو خپل د ځان یې بولي چکه یې بله قرآن کریم دغه ورربیي نو چې سورت مکې یې بس دغه ورم دا مضامین پکښې کې بیانېږي ولې مخاطب څوک دي چې دا نازلېږي مشرکان مخاطب دي اوس د دې سورت بله مسله چې ده رابط یې د ماقبل سره دی ماقبل سورت شورا د هغه پای چې و پر رسالت باندې ختم شو چې الله ول وکذلک اوحینا الیک روحا من امرینا دغه آیات کثیر سیس په یادې دا 250 آیات چې موږ تا ته وحی یې کړې ده معنا ته مو رسول یو موږ لېږلی یې چې تا ته مو وحی د کتاب کړې ده د قرآن کریم کړې ده نو د سورت شورا پای هم پر رسالت خلاص شو د دغه سورت الزخرف ابتدا په رسالت کې چې انا جعلناه قرانا عربيا يحيى حميم والكتاب المبين دغه د قران د رسالت مسله ده دغه ځای شروع کې نو دغه پای پر رسالت دې ابتدا د رسالت څخه ده د په مابین کې د دې جوړ او رابط دین یو په دې سورت کې کوم مزامین بیانې چې موږ پر ورته زی اجمال او سماجبان چې دغه په مخه موږ دغه مزامین راځي اول مضمون چې موږ اثبات ته الله تعالی د یووالي دی چې الله شرک نه لري دومه مسله چې پکښې بیانېږي د شرک ابطال دی چې کوم کسان چې شرک یې هغه مقبول نه دی الله تعالی ردی نه غواړي ځینې نو درېیم مضمون چې دلته بیانېږي د مشرکانو یو اعتراض دی هغه دا و چې ویل دا بتان خو بزرګان دي هلته په قرآن کریم کې راځي چې الله تعالی به دوی اول دباره ودا ورته وشواکي د دې دپاره چې دا مشرک ډېر حسرت زده سي ډېر غمجن سي لکه سړی چې یو چا ته پیغور ورکړي چې خو اولاد یې ستا خدای ورته الله تعالی وغورځوه که نه ډبره ور څه کوي نو خو الله به یې ور واچي دوی بول اوه بت به ورته لویږي ته بت وګوره هغه موږ عبادت ورته کړو دی ورته راچي دا دوی بعده بلله دا خبره چې معنا بتان دي و چا ته ولویږي و ورته د دغه په باره کې اعتراض کوه دغه د دوی یعنې اعتراض جواب ورکوي چې الله دا بعیده نه دي دا ګرد زما مخلوق دي شیرې خوا کې اچوم څوک په دې کې څه څلورم مضمون چې دلته بیانېږي هغه د وحي او د رسالت مسله ده چې د پیغمبر علیه السلام دپاره چې کوم د قرآن راغلي دا د الله وحي دي دا د ده جوړ نه دی او محمد علیه السلام وسلام چې دی دا د الله تعالی رسول دغه بل مضمون شو څلورم پنځم مضمون چې دی د رسالت په باره کې دي شبهات درلوده لکه دا مخکې ما چې درته وویله چې باره پر خدای بل ودرېدي چې نبي کړې دغه د رسالت په مسله کې چې د دوی کوم شبهات او اعتراضات و د هغو جواب ورلرو کړي شپږم مضمون چې دلته راځي تسلیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې النبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی تسلی ورکوي چې دغه مخالفت چې دوی ستا کوي دا به پر ځان ډیری نه، دا دا نظام دغسې راغلی دی چې کوم رسول راغلی دی په مقابله کې اول دا خپل قوم جګ درېدلی چې ته څوک یې ته خپلانه یې دغه شی، نو الله نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي. اووم نمبر مضمون چې دلته بیانیږي تحقیر د دنیا دی، چې دنیا الله تعالی و خلکو ته حقیر ښکاره کوي چې دا د زړه د تړلو ځای ولاکه چې ته زړه پر وتړې چې اتی ډېر مالداره بولې تې ډېر مستریح بولې چې بله ورځ خبر شي اعلان وشي به یې مړ دي ترې، نو دا د زړه د تړلو شی نه دی، دنیا حقیر ده، بالکل کمزوری شی ده، سپک شی ده. اتم نمبر چې دی هغه دا دی چې مال په اهلیت کې د رسالت دخالت نه لري. مشرکان خو دغه وایي چې بران رسول کېدی که خو پلانۍ خان اکا به وای، پلانۍ سردار صاحب به وای. الله دغه خبره په دې صورت کې وښي چې مال دا د دې معیار نه دی که څوک ډېر مالدار و هغه به رسول وي که مالداره نه و هغه به نو رسول دی. د رسالت جلا اهلیت دی چې هغه اهلیت په چا کې و الله تعالی هغه رسول کوي، هر څه د دنیا چې لري هغه په دې باندې نه دی لایق چې معنی دی، نو د رسالت وړ دی. کېدای شي ډېر به مسکین په هغه کې به هغه اهلیت پروت وي، په ډېر ماړه کې به دا نه وي، نو معیار دنیا نه ده د دې دپاره چې څوک به رسول کېږي. نو خلاصه د خبرې دا چې اتم نمبر نه دخالت دی د مال په اهلیت کې، د رسالت یعنې په مال سره دغه اهلیت نه ترلاسه کېږي. نهم مضمون چې دلته بیانېږي هغه دغه منکرینو ته چې رسالت نه مني قرآن نه مني هغو ته تهدید الله پاک به، یعنې تهدید لکه سړی چې یو چا ته ګور څنډه نه کوي شکې کوه خو بیا به مثلا لکه موږ چا ته یې سره ګور بیا نو الله پاک به وایي عذاب در لږه درکوه. لسم نمبر د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام، د عیسی علیه السلام دغه درې کیسې دلته راوړي د څه دپاره، هم دغه د رسالت تایید الله پاک کوي چې ابراهیم علیه السلام نو کله خان و کله مور ابل نو کله و ابل خدا رسولان ګرځي دغه سره غلي کې او رسالت نه وي شي نه دي دغه رسولان ته شي امني چې کوم زکه تفسیر خو محمد علی السلام هم دغه سره رسول دي، نو دا څه ذکر کوي د پاره د چا د توحید تایید پکې په عین حال کې د رسالت تایید هم پکې یو نو یو لسم مضمون چې دی وعد او وعید بیان یې وعد دې ته ویل کېږي چې چا ته شی وعدي ورلرته چې جنتونه دي حوري دي غلمان دي شي ولي دي د اصلو د شیدو دا وعده وعید امور لروکی چی دو رخون نجی ماران جی لرمان جی داد وار بیانی داد سو وقت چی پا قامت که دا مصدقین و دفارا چی دا دوگو خبرو تصدیق کری او غوط وعده علا ورکی چی دیست دفارا بنیا که بدلائی او کم کسان چی مکذبین جی دا قرآن و دا رسول خبری در واقع گرنی دا غوط دفارا وعید علا و تعالی بیانی نو دا چی دی بیای و لسم نمبر مضمون رازی دا چی ما پر دارا کم را بیان کرو پر ترتیب دلتا پا قرآن کی پر دا ترتیب بیان رو جر داغ مزامین بیانی رو وس اول دا وره مشاب تر دي رسالت مساله دا و شروع کیږي ته قران کریم د حقانيت مساله شروع کیږي، نو دا داس مختلف پر له بیاي خو مزامين دا قجه دا خبره له ته سړي کیږي. نو که ترجمه ته وس متوجه شو شروع کوم بسم فنا مسر الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر، الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې خاص پر مسلمان نه پر کافر، هلته پر ده باندې رحمت نه کیږي پر چا پر کافر باندې، دا خاص د مؤمنانو دپاره دی. حامیم والله اعلم بمراده، نو قرأت خاستا خپل زدی ملاقاری دسې بیا نه وایه چې حامیم دا مین به نه راټینګه چې ته خپله الف لام میم مختصه وایه، بره باید الف لام میم خو موږ راټینګوه دا نو هم به راټینګه که راټینګېدلی شګې ورلره ورکوه. او بل واجه خیر نو دا د خلاصه چې ته فکر ورته وکړې هلته خو در میم د مخه لام دی په الف لام میم کې، نو د لام په نوم کې چې دی خو دا نوم یې په خپله په پای کې میم راځي، د میم نوم چې دی هغه په سر کې میم دی، نو هغه د لام د نامه میم او هغه د میم د نامه میم چې دی دا دوه بغل پر بغل سره له سره مدغم شي، نو خود به راټینګ شي دوه میمان چې وای خو نو ډبل شي، نو لکه یو کوچ چې غبرګ بخی کې نو خپنډ شي بار هر ځای چې په توري کې چې پرې توري شت پروت دی تاسو د قرات په قانون دا درشي چې دا توري به کې ډبل دي پر دې به ډیره ته کې کې دسی به پر تیرې ژه لکه یو توري چې وای، نو خو چې پر میم باندې راشه په الف لام میم کې خو کې دوه میم دي، یو د لام د نامه میم دی بخپله د میم د نامه میم دی، نو دا د میم نوم چې دی خو دې په خپل دوه میم باندې ځي په سر او په پای کې، د لام په نامه په خپل کې دی په پای کې میم دی، نو هغه د میم د سر میم او هغه د لام د نابه هغه د پای میم دا دوه بغل پر بغل راځي، نو خود برای لام میم لسی را چنگی که دلت خود حین نوم چی دی حاده پا پای که میم نداری ده میم نوم چی دی میم دی خدا یو میم را لی ده ده میم ده نامه ده سر میم را لی ده حا پا پای که میم کمه دیش یه سر مدغمه چه حا میم ده نوید توش دست نو دسی با کلاوات که حا میم نو اوس ده دیه ترجمه چی شده ترجمه خو موږ نه لري ترجمه په باره کې موږ دغه شوي چې والله اعلم بمراده بذلك الله عز وجل فخپل مراد ښه خبر دی چې په دغه د څه مراد دی خو زموږ دپاره هغه مشهور حکمت دی چې هر وخت موږ د سرت په سر کې وایي چې مقطعات تولي ولري خو دغه ته مقطعات ویل کېږي حکمت یې دغه دی چې الله تعالی وایي که څوک د قرآن کریم مقابله کول غواړي چې زه هم دغسې کلام جوړوم الله وایي زه بیا ادرس ور وښیم چ قرآن کریم د الف ب د تور څخه جوړ دی ورسی هغه ح هغه میم هغه الف هغه جیم هغه با هغه تا خو نو معنی درته فقط د نومای دی راته چې هلته ورس دغه اته ویشتوري دغه دلته سره ترکیب سوي د قرآن کریم ځینې جوړ دی ورله یې ورسه ته مې هغه دس اوس که ستاسې معده پټه وه چې قرآن کریم د څه شي څخه جوړ دی لا به دې ویلې چې هی نو چې ماته کان را معلوم وای هغه معدن چې هر شی ځینې جوړېږي ما اوله در کې ښه کلام جوړ کړی الله یې ادرس هم ورکړي چې هغه دی ورس ورس یو آیات جوړ کړه او دا یو آیات یا دوه آیات یا درې آیات ته جوړ کړه علامه د دهور چې څونه زمانې تېرېږي تا ته اعلان دی تر کومه وخته چې پیلۍ پکېږي ګرده دنیا ته اعلان دی جوړ شي دغنه حق کلام دغنه غټه دعوه چې ټول نړۍ ته پیری و انسان ټوله ته اعلان کړي دي چې جوړې کړي نیسي جوړولی نو دی غټ حکمت په دغه کې دي چې په سر کې راوړي چې که څوک شکمن دي هلته دې ورسي د الف ب مخ ده چې هلته هغه ح و میم و نون په پشکې ذکر کېږي نو ترجمه په باره کې مو څه وویله چې والله اعلم بمراده بذلك الله یې په مراد خبر فسې والکتاب المبین قسم مې دي په دغه ښکاره کتاب یا قسم می دی پا داغ کتابی چه بیانوون کهی دا وگ دا پار دا قسم دی لکه مشت دایش وی چه والله بالله نخواه آقا والله چه او پر علا دا خیرس پا علای قسم بخصی دا وگ چه دا قسم دی پر کتاب دا خیرس نو علا پا کتاب قسم بخصی پا دا قرآن کریم نو پا باطل شی سری قسم اخلی خمور فیز لفا باطل شی قسم ناخلو نو چرا بالعالمین قسم پا اخلی پا خپل داخل گو تشوید دا دا عظمت شایدی دا دا سی یو بزرگ و علی شایدی چا اللہ خپل قسم دی پا واسدی نو والکتاب قسم پا دا کتاب چا دا قرآن کریم دی المبین چا دا شکارا دی مبین چا دی ملاقاری دا آبان یوبین و دا بابت سخ دی نو دای کبر دا خپل باب پر معنا که المبین دا معنا چې دا قرآن کریم بیانوونکی دی د شو شو مزامینو دا چې موږ مخکې یاد کړل دی ورس مزامین دا په قرآن کریم کې بیانیږي او کداغه ابانه بیرته په معنا دا بانه کې دا مجرد یو کې هغه ابانه چې مزید دی بیا نو معنا یې سو ښکاره نو دوه ترجمې سي کې جوال کتابی قسم په دغه کتاب چې قرآن دی المبین چې دی بیانوونکی دی د شو شو مزامینو دا مې کوم ترجمه وکړه د ابانه یبینو باب په خپل معنا باندې شیر شو او المبین چې دی ښکاره دی ابانه باب چې په معنا د بانه کې د مجرد په معنا سره شي په خپل ځان کې واضح دی نو په تاسو مزمن خود سره جلا کوي چې د بل بیانونکي او یاد چې په خپل ځان کې واضح ښکاره دی قران کریم د بل هم شه بیانونکي دي چې مزامین دی ښکاره ښکاره بیانې خبرې د سپاره مزنه دي نو بوله الله تعالی نو د چا څه بیری بنده چې په خبرو کې اچات کوي برنو حق خبرې جوړې جوړې کې بیرندوکي کې چې باندې خلک مخله راځي نه رب العالمین خو د ټول مخلوق خالق دی چې هغه خبرې دغه څه بر ملا ورته چې خپل مشل یې چې بدل کېږي پسې هم چې راځي دا وسله خبره راځي نو مبین معنا بیانون کې یا مبین شکاره نو پر کومه خبره قسم اخلي چې ان به شک مر جعلنا مشغر زولي دي هو ده قرآن نازل كري مدي ده قرآن سنجا قرآنا عربيا عربي قرآن ده قرآن وفا عربي نازل كده صدقاء شدا خلق شا عرب دي أولاني مخاطبين خب قرآن عرب ورمو أولاني ورسل خدا لمن پراخيجو پراخيجو پراخيجو لمراني خب پیغمبر علیه السلام عربي دي فخبل كده كده ده دعوات شروكي خب عربية شروكي عربة متوجه دي ده جد سبدا سوال نكا آغا دي قرآن شريف لوايش قرآن عربي دي فبشدروك سبالا عرنا اللي پرشدون پوس خبالي اختیار پوس شكي آغا دي كي قرآن خدا عرب سفارسو يا داي فقط پا دي خاطر خب مال دا سورة مكي دي شفا مكي نازل سو مشركاني مخاطب رجتا عربية داغ عذر نسی پیش اولی چو لاک مشکو پیو جرمن چو اسمش سر په خلاص یاده از مش پشتانه خود معلوم دغه ولا دنګه ولاک اوس مش سر په خلاص یاده خوشون د عربی تور دې چا سر په خلاص یی الله پر دې دا خبره درې چې د مادر او پدر ته ت عربی قران ته عربی تفرقه مخواجه ساده پر خلوی غټ جرم دې چېم په قران کریم کوله دنګه کې چې وزن په پیژ خدا ما زمين د قران ډیر واضح واضح کینو ښکاره ښکاره دې لکه مبین چې مخ دیوه ولی دا واضح و شکاره دی دا قرآن کریم مزامین گوره دای دلیل ام دی دا جواب دا قسم ام دی چه اینا بشک مش خو جعلنا مش گرزوالی دی خو دا خو قرآن سنگو مگرزوالی دی قرآنن عربیان عربی قرآن مگرزوالی دی چه تا دا پار استفاده زنی غیر اسانه دی چه دینی کولیسه نو دا چه دا پار لحل شای کم چه تاس اید مکی مشرکانو تعقلون تسی پوسی د دغه د پاره قران عربی دی چې باره دې سر په خلاص بهنه دی ودرېږي چې ارمان چې زموږ په ژبه وای اوس که قران په ترکی وای نعوذ بالله یا په فارسی وای یا په بل باره به دغه بهنه کوله الله وای هغه بهنه در باندې کتب د قران عربی دی دغه د پاره چې سپور شي فهم ورسېږي دغه د قران کریم یو مزیت ورته وای قران دغه چې مبین دی واضح دی او بیانونکی د مزامینو هم دی او بل دا دی چې په ژبه نو چې امستیس په ژبه سو او هم بیانونکی سو بلته او هم دا دی چې په خپل ځان کې واضح دی بل لا دا دی چې وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم وانه او بېشکه د هغه قرآن فی ام الکتاب په هغه اصل کې د کتابو ام خو اصلي مور ته ویل کېږي نو خو سړی چې د موره پیدا شي دا مور د ده دپاره اصل سوه دی ځینې وزیر دی اوس په معنا سره د هر اصل چې دی اوس کاریږي لکه معنا ده چې مال د کندهار د خلکو اصطلاح ده چې سره جنجال یې برای ستا مورې ولاکه وکړي نو داسې مضمون ښنو نه دی چې معنا در پلار یې مور زورور او پلار یې نه کوي ولاکه اصلي باید داسې ورته ویلی چې ستا پلار یې ولاکه وکړي دلته چې دی دا مور کاري معنا ستا هغه اصل چې ته په نازیر هغه یې ولاکه وکړي بله دې مور ته کړي پلار دې هر څوک چې دي نو د ام توري د مور توري په معنا د اصل کاریږي نو الله وایي دغه قرآن په هغه اصل کې د کتابو د کتابو څخه جنس کتاب مرادی چه هر آسمانی کتاب دی هغه چیرې لیکلی دی په لوح محفوظ کې سته نو لوح محفوظ اصل و مور د ټولو کتابو ده دلته قرآن هلته پروت دی وانه بېشکه دغه قرآن فی ام په هغه اصل کې الکتاب د کتابو لدینا په وړاندې زموږ لعلی لخامخا علی ډېر عالی شانه دی الله وایي زما په وړاندې ډېر عالی شانه دی قرآن کریم حکیم د حکمتو ډک د حکمت والا دی نو چې بل د کتاب دا صفت چې په ام الکتاب کې پروت دی د لوح محفوظ راغلی دی په دې کې غلط خبرې چا نه دي ګټې کړې دا هغه د لوح محفوظ کتاب دی دا یې بل لعلی دی عالی شانه دی عالی شانه څه معنی اسوه چې تیسه ګرده همسری م نسی کولی په عدل شان کې دای سپویږي چې معنی ګرده جهان سره یو ځای سي درې آیاته قدر ان اعطیناک الکوثر قدر صورت نسی جوړولی چې دا ګرده دنیا سره یو ځای شي نو عالی شانه بالات څنګه علی شان خدا غلی شو پلانی ته دخل ګل اس ولا کرسیر و قران کریم ته د مخلوق لاس نه رسیر څه معنی چې هم سری دی وکی دی دو آیات درې آیات یو کنه خدا الله از ما په وړاندې لا علی لا ذکر کړی دی الله خام اخ علی علی شان حکیم ور سره ذکر د حکمت او د اسرار او دقت دی نو ګرد باندې پر ودرول کې نه پر ودرول شم په عربي ژبه سو باندې نه سکول چې ارمان چې په پیدای اما د کتاب سپت بیان کی چې مبین په خپل ځان کې ښکاره او د نورو شان ښکاره کوون کیری او بل دا ده چې د ام الکتاب کې پروت دی الله وایي ما په وړاندې لا عجیب چې الله د ګرد جهان خالق دی نو ته چې مخلوق ستا د پاره خو بیخي عالی شان دی بل د حکمتو ډک دی خبرو کې ټولو کې په شش رازونو او حکمتونو پراته دي خبرې داسې نه دي چې سره لګیږي نو چې دا ګرد سوه نو خلاصه یې سره وځي چې نو پر تا لازمه ده چې منې به کتاب پر ما نه لګیږي ملا صاحب خبرې دې درګرځه بس ما خپل کار پر لپرېږده خبرې دې درګرځه الله یې نه راګرځو فنغدربو عنکم الذکر صفحه ایا فنغدربو نو موږ وګرځو موږ ووهو عنکم استسق الذکر د قران کریم صفحا فاگرزولو سره دا صفحه مې په پوهه مطلق من غیر بابه فنغضرب ايانا مش وقرزو منعيكو عنكم استيسخ الذكرة دا قرآن صفحا فقرزوول السر معنا دا مفعول متلقص قرد قرزوول معنا بوكرا دا زرب معنا بوكرا بوكرا دا غفة معنا سرسو عند جا خطر يرا وقرزو كنتم جتس ياس قوما يو قوم مسرفين إسراف كونك وسنو جتا زانت القرآن الور بولي مسرف إسراف كي كفريات كي علاوه زانو بارق قرآن دا وقرزم جتا غسي فرغواجنا نيسي الله یو چې قرآن دغه صفات چې مخکې د قرآن ذکر شو که ته منې که نه منې زه به تا ته وایم زه به نازلوم معنا د همځکه د انسان دپاره چې سبا د دوی دپاره حجت پاته نیسي چې الله یې بیا دوژخ ته اچي چې الله پاکه تا خو به موږ خبرول الله ته که دلته منې که نه منې قوم مصرف یې دغه نه اصراف کې کړی دی چې د الله سره چې ډبره شریکه کړې ده ډبرې ته پر سجده پروت دی یا چې د الله سره قبر شریک کړی دی یا چې لمر شریک کړی دی یا چې غویې شریک کړی دی دغه نه مصرف یې نو د دې وجه موږ قرآن ستاسو نه راګرځو موږ یې نازلوو ته بې اورې منلې به ستا کړ دی منې که نه منې که دای ترجمت ملا کریم متوجه هغه صفات یې د قرآن بیان کړه چې دغه نه ګټور شی دی دا مضامین یې دغه نه د منفعت ډک دی نو چې ته نه غواړې زه خې نه درڅه ګرځوم موږ بې مثال پیش کړو یا لک دی مریض اوس خو لا دا شربتان یې خواږه کړي دوا پکښې چې پخوا خبرو دغه د طبیبانو دغه ایري و ګمبېجې وې بدخوانده نو هلک به نه خوړې برای بیا مور چنګ کړی وو ګوته بیا انګشتانه ورته واغوستله برای په خوله کښې انګشتانه ورکړه ده خو به غاښونه لږه ورسم وړي او برای بیا غاښونه په انګشتانه کښې را ټینګ کړې ځینې ګوته بیا بېغمه کړه برای بیا پکښې کښې تویې کړله هلک به نو له غچې ولې هغه به چمونه بیا کوله نو ولې پکښې ته ولکو مور یې ویل چې ته خو مصرف یې زما یې له غچې غورځه یې کوې نه خو په منفعت یې زه پوهېږم چې دا ستا دپاره ګټور دی قبض یې هغه رڼا بیا پکښې کښې تویې کړله نو دا ما مازې مثال درته پیش کړي مثال خو نو عین مو مثال نه وي رب العالمین دغسې مثال وایي چې ته قوم یې مصرف شو زه به نو بره قرآن نه نازلوم ولې خورتا نه لګېږو نو ته د مکې مشرکان دي ته بد نیولې پر دغه محمد به نازلومه ته بیې اورې چې مې منې هغه بیا بله خبره ده مې منه زه یې نازلوم په دا خاطر یې انزال نه بندوم ولې ګټور کتاب دی نو په مضمون به کېدلی سي پوهېدلی انده دې جهته کومتم چې تاسې یاست قوما یو قوم مصرفین اسراف کوونکي په خپل ځان باندې اسراف دغه دی چې ځان ته سری په خپله تاوان رسوي خپل عمر دغسې مصرفوي چې به ګټه نه ورته ورځي لکه مال د بتانو عبادت کوي فسیا الله پاک وایي وکم ارسلنا پیغمبر علیه السلام ته تسلی پسې ورکوي وکم بیخي ډېر ارسلنا موږ لېږلي دي من نبیین د نبیانو څخه فی الاولین په پخوانیو خلکو کښې الله ما بیخي ډېر نبیان لېږلي دي نبی علیه الصلات وسلام ته نو کم یوازې ته نبی یې چې ستا سره مقابله کېږي چې دغه مځکه پیدا سوې ده دلته د حق د باطل مقابله شروع ده دغه میدان دی لکه هغه د مثال په تور بلا تشبیه لکه یو د میچ میدان دوې ډلې په مقابله کښې سره لیدلي چې څوک یې ګټي رب العالمین چې دا مځکه جوړه کړې چې دغه د مؤمن او دغه د کافر دغه یو جنګ دلته روان دی دا ختمېده نه لري الجهاد وماغد الى یوم القیامه د پیغمبر علیه السلام قانون هم دغسې بیان کړی دی چې جهاد تر قیامت پورې کېدلی سي څوک یې مخ نه سي نیولی چې راسي چې سره دسخت یې کړو چې جهاد بالا نه سته ولې دا رب تعالی دا نظام دغسې جوړ کړی دی وكم بخدر ارسلنا امر يجول دي من نبيين ده نبيان څخه تل اولين په پخوانو خلکو کې چې د نبی علی السلام مخکې تیر سی و الله د هغو عادت بیانوي چې هغو ته چې دا نبیان راغلي وو نو هغو ګرد پر سره سترګو منلې وه یا وما یاتي راتګ یې نه کوه هم و دغه اولونو خلکو ته من نبیین هېڅ یو نبی الا مګر په داسې رقم کانو چې دوی به وه بهې په هغه سره یستهزئون رخشان بیا وهه دا هر نبی چې دی وما یاتیهم من نبی هر نبی چې نه دی هغه راغلي دی ته مګر په داسې شان کښې راغلي دي چې دوی بیا د خولې پیشې کولې یو بل ته پلانۍ کار وکړه بل ته پلانۍ کار وکړه فرمایشات به ورکولې نو دا چې هر نبی دغه مشکل تېر کړی دی چې قوم یې رخشند په وهه پر محمد علیه السلام یې دا خبره چې شپې اسانه کړه ورته نه دی ولې خوایي د علامه سره غم شو دا یو لک څلېرویشت زره زیات کم پیغمبران چې دي دې ګردو دا مشکل ګاللی دی او محمد علیه السلام چې اسانه کړه چې مالته سلې ده په دې کښې نو وما یاتي او راتګ نه کوه هم و دوی ته و دغه تېرو خلکو ته من نبیین هېڅ یو نبی الا مګر داسې کانو چې دی وبهې په هغه سره یستهزئون رخشند یې وهه او دا خبره در سره زده هم که چې د نبی سره چې دا کار کېدی چې چا د نبی مسله ټینګه کړې چې د هغه سره هم په هره او عسه کښې کېږي چې خپل قوم یې مقابله کړي چې خپل قوم یې مقابله کړي اوس تا چې په تا کړي څه چې زوی مړې خو حق خبره درته بیانوي مې منه د رخشند څه مطلب دی چې د رخشند وایي ډرې وایي ناکې تورونه تړې دروغونه سره تړې یا خو نو د ده بد یې سي واره دروغونه شیان هم چې تړي نو پسې الله وایي په اهلکنا نو چې هغو خلکو استهزا کړل موږ څه ورسره وکړل په اهلکنا نو موږ هلاک کړله اشد ډېر سخت منهم تردی چې هغه سخت و تردی بدشن یعنی په زور کې زورور و ډېر د مکې مشرکان خو چې و هغه د ساده خلک وه دغه نو قوتمند نه وه لکه عاجان و سمودیان چې غرونه یې تراشله په غرو کښې خونې جوړولې الله وایي هغه لا موږ هلاک کړه په اهلکنا موږ هلاک کړه اشد زورورو سخت منهم تردی ومغضا او تیر سوی دی مثل و مثال و قصه الاولین دا اولین خلقو دا اولین و خلقو مثلون و قصه خو بخی دیر تیر سوی دی خود در پیاده که دا خلقو سیمو پرشتی پا قرآن کریم کم تیر سوی دی و مغدا او تیر سوی دی مثل و مثالون الاولین دا اولوی خلقو دا اولون و خلقو دیر مثالون تیر سوی دی دا نوح علیه صلاة و سلام دا قوم چه غرق سوالا او دا مثال پتور دا موسی علیه صلاة و سلام سره چه مقابله فرعونیانو کولا اغا دی خپل بیا غرق سو کنه سو دا په دریا کې غرق سو د نوح علی السلام قوم چې دی هغه طوفان باندې غرق سو نو چې ارچا د نبی مقابله کړي د زلزلې پر راغلي دي د جبرئیل امین په आवाज باندې چې شي دمړه سی وي تباسي وي نو مثلو مثال معنا قصه الاولین د پخوانی خلکو دا تیر سی وي به خېډيري و مغدا تیر سو تیر سو دي مثلو مثال معنا قصه الاولین د پخوانی خلکو یو نه به خېډيري تیر سی وي نو د مکه مشرکانو ته تعذيب وبرښاو چې تیسه نه مني نو ستسر بیا ما غره کم کې د اولین خلکو مثال دغه سه عذاب در پېښې په بدر او په نور غزوات کې دغه سه ورسره او مسول ور پېښې مسول او پیغمبر علی السلام ته په عین حال کې شي مسول پیغمبر علی السلام د پاره تسلی ام په شکراله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.